Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, druga już minęła. Trójka pod księżycem sprawiła, że w zasadzie usta milczą, dusza śpiewa, serce bije, no i to ma sens, jest po prostu tak dobrze, jest w porządku. Zatem proszę Państwa, spokojnie w głąb nocy, zmysłowo, przyjaźnie, czule, dalej tym trójkowym, muzycznym, nocnym autobusem. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, nasze wspólne drogi dziś prowadzą do czwartej. Thank you. 11 minut po drugiej nocą, gdy nie śpię, słucham Trójki, bo warto. Początek naszego dzisiejszego spotkania zdecydowanie trip-hopowy, idealny moim zdaniem o tej porze. Bardziej się wtulić może w noc, a może jeszcze lepiej w siebie. Bliskość to przecież jest ważne, może najważniejsze. No, na pewno istotne. Czas płynie, ale my tutaj się nigdzie nie śpieszymy. Jeszcze nie, szczególnie, że mamy przekaz z samej góry. W Trójce Cortez, pocztówka z kosmosu.

końca. 22 minuty po drugiej, noc ciemna, myśli jakieś takie jaśniejsze. Tak działa Trójka Polskie Radio. Przyjemnie jest wrócić też do tego utworu. Cortez Boomerang to jeszcze będzie trochę po polsku nowa wersja, bo najpierw była ta Bajmu, później Chłopcy z Plasu Broni, a teraz ta najnowsza, czyli Monika Plotka będzie się prezentować na antenie Trójki. Jedna z propozycji w tym tygodniu do listy Trójki. Jak na przykład państwo nie śpicie, jesteście przed komputerami, to może warto tak zagłosować. To na stronie Trójki, a lista przebojów Trójki oczywiście w piątek od 19:00 i kto wie, może również z Jeziorem Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Thank you. proszą mu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Dobrej muzyki, to ten czas szybko mija. 29 minut do trzeciej, to też z listy trójki w ostatni piątek. Spektakularny debiut na miejscu czwartym. Można powiedzieć z playlisty Quentina Tarantino, Daria ze Śląska, Kill Bill, a z Quentinem w jakimś stopniu się jeszcze do czwartej spotkamy, skoro jesteśmy w takiej przestrzeni od zmierzchu do świtu. Tymczasem warto przypomnieć producenta, który stał za sukcesami przede wszystkim The Doors, ale i Janis Joplin, to przecież on wyprodukował jej album, czyli Pearl. Zmarł w 1995 roku, a gdyby żył, to Paul Rothschild dzisiaj obchodziłby 87 urodziny. To teraz właśnie Janis z Pearl dwukrotnie, a do czwartej jeszcze sobie perłową łodzią popłyniemy. Ale to już będzie z Antoniną Krzysztoń. I know she tried, yeah.

That's it. I ten fenomenalny uśmiech na koniec, taki hrabia Monte Cristo, pewnie teraz zakochany, słuchawszy Trójki, to przecież była Mercedes. Też wspaniała powieść, no i równie znakomite ekranizacje, szczególnie ta z Richardem Chamberlainem. No to proszę Państwa, jedziemy dalej, chociaż już bez Janis. Trójka prowadzi Państwa bezpiecznie przez noc. To teraz dwa razy Drive. Najpierw ten Incubus, a później ten z kapitalnej płyty grupy R.E.M., czyli skrążka Automatic for the People. Nobody tells you where to go, baby. if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head. Maybe you did, maybe you won't. Idealny klimat na noc. 14 minut do trzeciej, tutaj Trójka, Polskie Radio. Wczoraj zadzwonił do mnie Leszek Cichoński, muzyk, gitarzysta, jakby ktoś z Państwa nie kojarzył, który ponownie zaprasza do Wrocławia na bicie rekordu Guinnessa w grze Hey Joe Hendrixa, oczywiście na gitarach, chociaż nie tylko, bo można chociażby też na ukulele zagrać, czy na mandolinie. To już po raz 20 i mówi, przypomnij proszę o tym. Oczywiście, że tak, 1 maja, kochając jak gra gitara, warto zajrzeć do Wrocławia. 7676 gitar. Ktoś z Państwa zagra jeszcze na swojej, to rekord będzie pobity. Pierwszy dzień maja, to jest poniedziałek, długi weekend, to bez wątpienia sprzyja. A tutaj za moment właśnie Leszek, bo też podesłał, mówiąc, że do Trójki pasuje idealnie. No zdecydowanie. Leszek Cichoński, José Torres, no i Sebastian Riedel. Teraz Czerwony jak cegła.

minut i będzie punktualnie trzecia. Najpierw Sebastian Riedel w reportuarze Taty, a później jeszcze przed momentem w swoim Scree w Trójce Uśmiech Losu. Oby ten nowy dzień przynajmniej taki jeden uśmiech przyniósł. Tego Państwu życzę. To pograjmy jeszcze w tym klimacie takim amerykańskim, choć artyści jak nie polscy, to brytyjscy. Once Upon a Time in the West. No, szczerze mówiąc, jedna z moich ulubionych kompozycji Dire Straits. Specjalnie dla Państwa. Teraz w Trójce. Sunday driver never took a test.